من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها الرحمن الرحيم. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. دا سورة یونس دے آیت نمبر 6 پغم نمبر آیات دے یو لسم اسی پارا دا مونږ ذکر کړی و چې د دې صورت مقصد هغه نفی د شفاعت قهری. مشرکان دا قیده وا چې مونږ به الله ته منتونه کو، الله به مجبور کو مونږ به جنت ته ولیږي. ها اولائی شفاعونا عند الله، بوتان جوړ کړیو نیکانو خلقو شکلونا. اویل دیو سر مونگا مین دا دا دی مینی پا وجه باندی مونگ با زمون شفاعت با دی اللہ تا کئی او مونگ با جنت تا بوزی. خو اللہ وینا نا عقیده سمان دا عقیده دا شرک دا دا شفاعت چرتم نشکی دے. نفی د شفاعت قهری دی صورت کې کوي. اوس د دې زینا هغه دلیل عقلی نمبر 3 هغه ذکر کوي. ان فی اختلاف اللیل والنهار، بشکا فتلو راتلو د شپې او د ورځې کې، یا فی اختلاف د شپې او د ورځې کې، و ما خلق الله، او اغا چی فدا کری دی اللہ فی السماوات والارض، اغا چی پاسمانونو کی دی او پزمکو کی، لآیات خامخا دلائل دی، خامخا نخید قدرت دی، لقومی یتقون، دا آغا قوم دا فرا چی زان بچ کئی دا شرک نام، دا آقوم دا فارا نخی دی دلائل دی چا غزان بچ گئی دا دی آقی دینا چی هاولای شفاؤنا اند اللہ خاما خا دلائل دی دا قوم دا فارا چی زان بچ گئی دا شرکی آقی دینا ان اللذین لا یرجونا بشکا کسان چی آقی دن ساتی لقاءنا زمون دا ملاقاتم وزدی زینا زجر دا فارا دا منکرینو دا قیامت آغا پا پینزو وجو سرا اول دا چی لا یرجون لقاءنا عقیده دا توحید نساتی دا عقیده نساتی دا ملاقات زمونگا ورزو بالحیات الدنیا او خوشال دی فجون دا دنیا باندی واتمأنوا بها دادو شدرم واتمأنوا بها او مطمئن دی فجون باندی یعنی زړی ور سره لګولې دی په دې دنیا باندې والذین هم عن آیاتنا غافلون هغه کسان چې دی زمون د آیاتونو نه غافلا فغفلت کی دا څلورم نمبر د الله د توحید نه غافل دی د الله د دین نه غافل دی او فنزم نمبر اولائک مأواهم النار ددا کسانو دفار زید ورده بما کانو یکسبون پس سبب داغی چی دیو کسب کڑه او اکسب دسی شو چی اغا شرکی کڑه او غلطا قید سات لیوا داغی پا وجبان دی ددی زیور شم بل طرف تا بشارت ذکر کئی ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحات یقینا آکسان چغا موحدین دی ایمان روڑ دے وعملوا الصالحات او عمل کئی فطریقہ دا نبی علیہ السلام باندی عقیدہ توحید و سنن ساتلی دا یهدیهم ربهم نوبر سیدی لرا رب ددی بی ایمانی په سبب د ایمانونو د دې سرام الله باندې او بوزي دا پس وج باندې په سبب د ایمان د دې باندې تجري چې بهيږي با مل تحت هل انار لاندې داغینا نهرونا فی جنات النعیم په جنتونو د نعمتونو کې یهدیه می ذکر کو الله بور سیدی تفسیر مظهری معنی کړی دا الله با دیتا هدایت ورکی په پولیس ورات باندې په پولیس ورات به پس پیډ او پمنډ باندې واړی د دنیا هدایت تی مراد نه ده دقا دا پولیس ورات والا ہدایت دے زکا چی مخ کی آمنم ذکر شو وعمل الصالحاتم ذکر شو چی دقا ہدایت دے خواخرت کی اللہ بدیتا ہدایت وکی فپولیس ورات بان لی مضبوط بشی پا منڈ بواوڑی نو یهدیهم وبر سیدی لرا ربهم رب ددی بی ایمانیهم پسبب دا ایمان ددی بان لی تجری آغا زیتا چی بہیگی با مل تحتیهم الانہارو لاندی داغینا نهرونام فی جنات النعیم پاگا جنتنو دا نعمتنو کیم دعواهم فیها او بلن بید دی فدی کی سبحانک اللہم فاکی فاکی دا تالرا یا اللہ اللہ تفاکی دا سشنا دا شرک نفاکی دا بچی نفاکی دا بیبی نفاکی تا وحده لا شریک ذاتی سبحانک اللہم فاکی دا تالرا یا اللہ وتحیتهم فیها سلام او پشکشی بیددی فدی کی سلام سلام جنت تبا جنتی ور داخل شی او هر چا باندې با سلامونا چي السلام علیکم السلام علیکم جنتی تبا الله وی داستا زید داستا مقام دی هغه خو دنیا وا چې تاب مسله بیان ولا د دې په وجب تاسو را چا سلامونا نکول نن هغه زید چې سلام سلام دی الله فخفلم سلام دی جنتیان بم سلام سلام هر طرف تا سلامون بای مبارکی بای مبارک شئی چی جنت تراغ لی و تحییتهم و تخفید دی فیها فدی کی سلام سلام بای و آخر دعواهم و آخرن بلند دی اغبدائی ان الحمد لله رب العالمین چی بشکا حمدنا د خدای توب چی دی اگر رب د تمام عالم لدی صفتنا د خدای توب خاص یو الله لدی چی فالون که د تمام عالم دی ګور بر ذکر شو سبحانك اللهم مفسرین ذکر کوي وای کله چی جنتی جنت ته ور داخل شي دا خپل زایونه ویني یا خیسته خیسته مقامات ویني نو دی بوی سبحانك اللهم و بحمدک چې کله د تا غفل پروت می وجات پیشی اگر سب اوخری نو آخره کی بوی ان الحمد لله رب العالمین الله دې زمون د ټولو نصیب کی بیا ان فی اختلاف اللیل والنهار بشکا پتلو راتلو د شپې او د ورځې کی و ما خلق الله اغا چې پیدا کړی دی الله فی السماوات پاسمانونو کی والارض او پزمکو کی لا آیات خامخا نخی ده قدرت دی لقوم لا قوم ده فرا یتقون چه غزان بچکی ده شرکنام ان الذين لا يرجون يقيننا كسان چغاقد نسات لقاء انا زمند ملاقات ورضوا بالحياه الدنيا او فخشال دي فجوند دنيا باندي وتما انو بها او خشال دي زلي لغول دي فدي دنيا باندي والذين هم عن اياتنا او متوتما انو بها یا دا وای مطمئن دې زړه په دې دنیا سره یعنی خوشاله دې دنیا ته ټوله توجه ورکړی دا والذین هم عن آیاتنا غافلون هغه سان چې دې زمون د آیاتونو نه غافلا اولئک مأواهم النار دا کسانو د فرزې د اور دې بما کانوا یکسبون په سبب داغی چی دیو کسب کرو اغا شرک لرا ان الذین آمنو یقیننا کسان چی غیمان روڑ دی وعملو الصالحات وعمل کیف طریق دا نبی علیہ السلام یهدیهم ربهم نو هدایت موکی دی ترب ددی وبر سیدیو اغا رب ددی بی ایمانهم پسبب دا ایمان ددی بان لی تجری چی بہیگی با مل تحتها الانها تحتهم الانهار لاندی دونو داغینا نهرنا فی جنات النعیم فغ جنتنو دا نعمتنو کی دعواهم فیها بلن دا دی فدیکی بدائی سبحانک اللہم فاکی دا تالر یا اللہ و تحییتهم او پشکشی بید دی فیها فديك سلام ذا سلام وآخر دعواهم وآخر نيب لنددي أن الحمد لله رب العالمين فدي خبرات حمدنا ده خداي توب صفتنا ده خداي توب خاص الله لدي شفال كيد تمام عالم دي شيخ القرآن والحديث محمد حاشم ربانی حفظه الله تعالی د پاکستان نراغلی د چار صدی دی بهترین عالم دی الله دی د دې پجون کی برکت ولګی د الله د دین خدمت کوي هغه با مختصر خبره کوي په توجه سره وتکی نه الحمد لله رب العالمين.